कह दो ना कि तुमसे प्यार है, कह दो ना कि तुमसे प्यार है। ये सुनने को कब से मेरा दिल बेकरार है, कह दो ना कि तुमसे प्यार है, कह दो।